środku siebie. Jakbym to ja krzyczała. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące, zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Na razie wiadomo tylko, że to mężczyźni. Policja zatrzymała dwie kolejne osoby, które mogą mieć związek z zabójstwem Jarosława Ziętary. 29 osób zatrzymano po nocnych zamieszkach Ferguson. Czarna społeczność, przedmieść St. Louis, starła się z policją. Bardzo ślisko na ulicach Zakopanego. Spadł pierwszy śnieg, ale temperatura jest dodatnia. Kolejni zatrzymani w związku ze śmiercią Jarosława Ziętary są przewożeni do Krakowa. Wiadomo tylko, że to dwaj mężczyźni w średnim wieku. Jak już informowaliśmy, mogą mieć związek z zabójstwem poznańskiego dziennikarza, który zajmował się aferami gospodarczymi. Zaginął w drodze do pracy 22 lata temu. Prowadząca śledztwo w tej sprawie krakowska prokuratura apelacyjna zwołała konferencję prasową, ale prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty nie ujawnił wielu szczegółów. W dniu dzisiejszym w godzinach porannych na polecenie prokuratury apelacyjnej w Krakowie zatrzymane zostały dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Osoby te zostały zatrzymane w Warszawie oraz w Poznaniu. Zarzuty podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary usłyszał już poznański biznesmen i były senator Aleksander G., który przebywa w tymczasowym areszcie. Do winy się nie przyznał i nie chciał składać wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Teraz w serwisie najnowsze informacje o zamieszkach Ferguson na przedmieściach amerykańskiego St. Louis. W nocy płonęło tam kilkanaście budynków, słychać było też strzały z broni automatycznej. Zatrzymano 29 osób. Do starć czarnej społeczności z policją dochodzi w związku z wyrokiem sądu, który uznał, że biały policjant Darren Wilson, który w sierpniu zastrzelił czarnoskórego nastolatka, nie zostanie postawiony w stan oskarżenia. Zaniepokojony rozwojem sytuacji jest szef policji w hrabstwie St. Louis, John Belmar. To, co zobaczyłem, jest prawdopodobnie dużo gorsze od najgorszej nocy w sierpniu. Kilka miesięcy temu pytano mnie, jaki byłby najgorszy scenariusz dla Ferguson. Powiedziałem wtedy, że najgorsze byłoby zniszczenie tkanki społecznej tego miasta. W geście solidarności z rodziną zabitego nastolatka na ulicę wyszli też mieszkańcy innych miast, m.in. Seattle, Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles czy Waszyngtonu. Ich zdaniem przypadek Michaela Browna to symbol niesprawiedliwości i dyskryminacji na tle rasowym. Gigantyczny magazyn z podróbkami zlikwidowany w Szczecinie w obiekcie o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Policjanci i funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej znaleźli perfumy, kosmetyki, zegarki i odzież rzekomo renomowanych marek. To jeden z największych magazynów z podróbkami odkryty w ostatniej dekadzie, informuje Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Policjanci przez całą noc to liczyli, jeszcze w pełni tego nie skończyli. Są to olbrzymie ilości, a przede wszystkim olbrzymia wartość szacunkowa strat, jakie mogły ponieść firmy produkujące te czy choćby perfumy, czy kosmetyki, to będzie wartość strat będzie liczona pewnie w milionach złotych. Na razie policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. Mimo, że z roku na rok jest coraz lepiej, pracodawcy wciąż mają wiele na sumieniu, jeśli chodzi o rekrutację pracowników. Z badań Koalicji na rzecz przyjaznej rekrutacji wynika, że aż 60% pytanych osób skarżyło się na fatalne traktowanie. Najczęściej nie otrzymywali informacji dotyczących złożonych dokumentów, wyjaśnia Elżbieta Flasińska z Koalicji. To jest wysyłanie życiorysów w czarną dziurę, czyli wysyła pan dokumenty i nie ma pan żadnej informacji, czy te dokumenty do kogoś dotarły. Ktoś odpowiedział, że niestety nie jest zainteresowany? Nie, nigdy tak nie było. Oczywiście, że trafiają do nas sygnały od potencjalnych pracowników, że zostali źle potraktowani. Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Ale to jest kwestia kultury osobistej, relacji międzyludzkich. Nie zawsze dochodzi do naruszenia przepisów prawa. Sytuacja się bardzo zmienia. Tomasz Staśkiewicz z portalu HR Standard. Zaczynam rekrutację w latach 90. Wyglądało to zupełnie inaczej. Wtedy naprawdę nie byliśmy świadomi tego, jak ważne jest to, żeby liczyć się z kandydatem. W tej chwili coraz więcej firm zwraca uwagę na to. Ale taka sytuacja dotyczy przede wszystkim dużych firm. Pierwszy zimowy dzień pod Tatrami, zapowiadany od kilku dni śnieg w końcu spadł i w Zakopanem zrobiło się biało. Średnia pokrywa w stolicy Tatr to kilka centymetrów, ale temperatura jest dodatnia, dlatego na drogach już leży błoto pośniegowe. Na ulicach miasta jest ślisko, co sprawdził Przemysław Bolechowski. Dzień dobry, no to mamy zimę. Mamy, a co? No ciężko się jeździ, bardzo ciężko. Trzeba uważać z gazem, trzeba być ostrożnym. Dzisiaj fatalnie się jeździ, dlatego że drogi, no jakie są, to widać, nie są wyośnieżane na czas. Ciężko się jeździ. Super, czym więcej, tym lepiej. To nie żaden problem. Dla dzieci i dla nas to jest atrakcja. My się cieszymy, że jest śnieg. No jest troszeczkę magicznie, jak w bajce. Pani widzę też uśmiechnięta. Oczywiście, ja się czuję wspaniale w górach. A zima nie zaskoczyła trochę? Nie, my jesteśmy przygotowani, jest zima, ale musi być zimno. Będę się cieszyli, co by tak do maja był, a w maju, co by już przyszła wiosna tak onoremno i co by już wszystko było pięknie, tak po nasemu. Tak jak było dawno i wtedy było normalnie. Ale na razie meteorolodzy zapowiadają pogorszenie pogody już tej nocy. Temperatura w Zakopanem ma spaść do minus 7 stopni. To był serwis Trójki. A śnieg albo deszcz ze śniegiem może dziś padać także na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie deszcz, na zmianę z przejaśnieniami. Najcieplej nad morzem i na zachodzie nawet 7 stopni, w centrum 3, na Podlasiu 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonu. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane! A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi. Tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99, a kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, kłaniam się. 8 minut po południu. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia rozpoczął się w ostatni piątek proces w trybie przyspieszonym dwóch dziennikarzy. Fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Tomasza Gzela i reportera telewizji Republika Jana Pawlickiego są oskarżeni o naruszenie miru domowego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej podczas protestu okupacyjnego w czwartek. To wydarzenie bez precedensu. Dziennikarze zostali zatrzymani podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Co więcej, interweniującym policjantom okazali legitymacje prasowe, tak więc trudno mówić o tym, że zatrzymanie było przypadkowe. Nie uczestniczyli również, jak twierdzą, w okupacji, jak twierdzą, byli bezstronnymi obserwatorami wydarzeń. Według policji dziennikarze nie reagowali na wezwania do opuszczenia budynku. Po zatrzymaniu pozostali w areszcie przez ponad 20 godzin, po czym zostali zwolnieni przez sąd, który uznał dalszy areszt za bezcelowy. Według Międzynarodowej Organizacji Reporterzy Bez Granic aresztowanie dziennikarzy jest szokujące. Dziennikarze mają prawo do zbierania informacji i przekazywania ich opinii publicznej. Dziś pytania, czy działania policji wobec dziennikarzy należy potępić. Już teraz czekam na Państwa komentarze, na Państwa listy, telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Mam nadzieję, że już za chwilę rozmowa z moim pierwszym gościem. I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Prawie 12 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Specjalista prawa karnego jest moim gościem, pan profesor Piotr Kruszyński. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zdaniem wielu dziennikarzy, wielu organizacji dziennikarskich, także obserwatorów, stało się coś dziwnego i jednocześnie niebywałego. Oto doszło do zatrzymania dziennikarzy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Zostali zatrzymani dziennikarze, którzy wykonywali swoją pracę. Policjanci popełnili błąd? Ale rzeczywiście, panie redaktorze, że popełnili błąd. Ja już na ten temat miałem okazję się w mediach wypowiadać. Otóż tak, pierwsze moje pytanie było takie, czy policja wiedziała, że są to dziennikarze? Podobno wiedziała. Drugie pytanie było takie, z całą pewnością ja to sprawdzałem. Tak, okazywali legitymację, mówili o tym, że są dziennikarzami. Druga uwaga, czy ci dziennikarze, to nie wiem, brali czynny udział w tej demonstracji? Nie brali, byli wyłącznie obserwatorami. Zgadza się, panie redaktorze? Zgadza się, przynajmniej tak wynika z relacji świadków, wynika z relacji samych zainteresowanych. Tak, panie redaktorze, no więc mamy do czynienia z jawnym łamaniem prawa przez policję, dlatego nadużywałem, przynajmniej nadużywanie. Dlatego, że tak, z jednej strony rozumiem, oczywiście jest ochrona miru domowego, natomiast z drugiej strony, jeżeli już tak się stało, zresztą ta ochrona była nieudolna, ale to już nieważne, że powiem szczerze, że w kontekście wszystkich wydarzeń ostatnich ważne i przyznam, że będę miał okazję rozmawiać niedługo z panem inspektorem Mariuszem Sokołowskim o tę ochronę siedziby PKW też zapytam, ale wracając do głównego wątku. Jak zwykle pełna nieudolność tego państwa, ale dobrze, wracając do głównego wątku. Ci ludzie wtargnęli, mówię o dziennikarzach, ci działacze prawicowi wtargnęli do siedziby PKW, absolutnie nie powinni tego robić. Dopuścili się prawdopodobnie, bo nie, ja nie jestem sądem, ale wygląda na to, że dopuścili się przestępstwa. Oczywiście, ale przecież dziennikarze są od tego, panie redaktor. Panie redaktor, dziennikarz to jest z jednej strony watchdog, w takim sensie, nie wiem, no, pilnujący pies, tłumacząc to dosłownie, osoba, która ma pilnować w imieniu opinii publicznej działanie organów państwowych. Chyba się pan z tym zgodzi, prawda? Że taka jest rola dziennikarza. A przekładając to na inny język, dziennikarz i środki masowego przekazu w demokratycznym państwie prawnym, środki masowej komunikacji właściwie społecznej, w demokratycznym państwie prawnym mają informować opinię publiczną o niezwykle ważnych wydarzeniach. I to nie jest to, że nie, to było wydarzenie wielkiej wagi w tym momencie, no, że ludzie zaczęli protestować w sposób sprzeczny z prawem, od razu mówię, wtargnęli do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej i wiadomo, że dziennikarze no wręcz mają obowiązek filmować ten, no panie redaktorze, no jeżeli dziennikarze są na pierwszej linii frontu, naprawdę frontu, w Afganistanie, w Pakistanie, niektórzy giną, na przykład biedny, no pan redaktor Milewicz świętej pamięci, prawda, no to, to trudno się dziwić, że dziennikarz chce filmować, notować, filmować, utrwalać, wszystko jedno, tak ważne wydarzenie. Nie jak wtargnięcie grupy do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, zwłaszcza w takiej sytuacji. Policja przed sądem zapewne będzie utrzymywać, że dziennikarze nie zastosowali się do wezwania. Do wezwania o opuszczenie budynku zapewne pozostawali tam do końca. Czy to ma znaczenie? Panie redaktorze, no ja, mamy jak, znaczy bardzo często jest tutaj trzeba ważyć dwie racje. Z jednej strony oczywiście trzeba polecenia policji wykonywać, ale z drugiej strony, jeżeli dziennikarz jest całkowicie neutralny i wyłącznie utrwala, utrwala na taśmie filmowej, czy też na taśmie radiowej, no, czy też wręcz, jeżeli jest to dziennikarz z gazety, prasowy, no, opisuje, czasami na dyktafonie, tak. Na dyktafonie opisuje to, co się zdarzyło, no to bardzo przepraszam, ale w demokratycznym państwie prawnym rola środków masowego przekazu, o czym już przed chwilą mówiłem, jest moim zdaniem ważniejsza w tym momencie niż kwestia ochrony miru domowego. I raz jeszcze powtarzam, gdyby ci dziennikarze w jakikolwiek sposób czynnie uczestniczyli w tej demonstracji, nie wiem, mówili... nawoływali, że, no, krzyczeli. Nawoływali, że Państwowa Komisja Wyborcza działanie praworządnie, to wtedy oczywiście już przekraczają te granice tego obiektywnego obserwatora w tym momencie. Stają się uczestnikami. Stają się uczestnikami. Zgoda. Natomiast jeżeli uczestnikami nie są, to są po prostu, jakby to powiedzieć, oczami i uszami społeczeństwa. To znaczy społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co się dzieje w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć o bardzo dramatycznych wydarzeniach. I ponieważ każdy z nas nie może do siedziby PKW wejść i zobaczyć, to po to są właśnie mass media. No. Dziennikarze, bo to określenie padło, są oskarżeni, jak wiemy, o naruszenie miru domowego. Co to znaczy w tym przypadku? Panie redaktorze, naruszenie miru domowego polega na tym, że ktoś nie opuszcza pomieszczenia, do którego no, nie ma prawa wchodzić bez zgody właściciela. No nie wiem, ja do pana, pan mnie nie zaprasza, korzystając z tego, że pan ma w domu otwarte drzwi, ja wchodzę i powiem, ja proszę o kolację, a w ogóle to ja tutaj sobie posiedzę do jutra. A pan mówi, panie Kruszyński, no bardzo pana przepraszam, ale ja mam inne obowiązki, inne tak. Prawy na wieczór. A ja i tak nie wyjdę, to wtedy oczywiście dopuszczam. Mamy do czynienia z naruszeniem miru. No tutaj jest dodatkowa sytuacja, która być może rozstrzyga, jak sądzę, ten problem. Otóż dziennikarze mieli akredytację Państwowej Komisji Wyborczej. Oczywiście, że to jest też bardzo ważny argument, panie redaktorze. Mieli akredytację, to tym bardziej mieli prawo tam być, ale mówię, nawet gdyby tej akredytacji nie mieli, to i tak ich rolą jest, to mówię, już nie chcę w kółko z uporem maniaka powtarzać tego samego, informowanie opinii publicznej o tym, co się dzieje. Także mówię, nawet gdybyśmy uznali, nawet, że chociaż to jest moim zdaniem absurd, ale nawet zakładając, że było to naruszenie miru domowego, kiedy mamy do czynienia z dwoma racjami, z jednej strony, kwestia nieopuszczenia pomieszczenia, mimo że gospodarz sobie tego życzy, a z drugiej strony konstytucyjna, realizacja wręcz konstytucyjnego uprawnienia mass mediów do informowania opinii publicznej i realizacji zasady jawności życia publicznego, to uważam, że jawność życia publicznego ma tutaj priorytet. Nawet uznając, że nastąpiło to naruszenie miru domowego, ale moim zdaniem ono nie nastąpiło ze strony dziennikarzy. Teoretycznie nastąpiło pewnie ze strony tych ludzi, którzy tam weszli. Teoretycznie do... No, to też będzie rozstrzygał sąd, bo w sumie zatrzymano tego, co pamiętam, 12 osób, w tym właśnie dwójkę dziennikarzy. Teoretycznie do podobnych sytuacji może dochodzić podczas manifestacji przecież ulicznych. Jest awantura. Oczywiście. Starcia oczywiście. Z policją, dziennikarz to obserwuje, robi zdjęcia. Tak, i tak, ma do tego tak. prawo. Tak, oczywiście, że tak. No, to jest wręcz no, w jakimś sensie jego obowiązek zawodowy. No przecież po to jest dziennikarz. No, po to mamy, panie doktorze, to za komuny dziennikarze nie mogli pewnych rzeczy uchwalać, filmować, no bo było to sprzeczne, nie wiem, ze socjalistycznym duchem państwa, czy jak to się tam nazywało, ja sam nie pamiętam, prawda? Czy mogło wyrządzić szkodę naszej socjalistycznej ojczyźnie, no. Także to, no więc, ale te czasy nie robią bezpowrotnie. Co zatem się stało? Co zatem się stało? Co zawiniło? Nie wiem, ja nie rozumiem, bo to już niestety nerwy? Nie jest pierwszy przypadek. Brak kompetencji? A, pan mówi... Kompetencji. Pan mówi... Pan mówi o interwencji ABW w siedzibie tygodnika wprost. Oczywiście, że mówię o tym i to już jest drugi przypadek. No, ja nie jestem, ja nie będę nawet żadnych komentarzy politycznych, bo ja politykiem nie jestem, nie byłem i nie będę, Bóg strzegł. Ale no, niestety dostrzegam pewne bardzo niebezpieczne tendencje, bo z jednej strony oczywiście, kiedy słuchamy najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej w naszym kraju, to się mówi bardzo wiele o demokracji. Mówi się bardzo wiele bliżej ludzi. No w ogóle, no piękne hasła, a z drugiej strony wykonuje się pewne działania, których nie było i to nawet mówię, takie złe były te rządy PiS-u. Ja mówię, nie jestem politykiem i nie daję tutaj żadnych komentarzy politycznych, ale w tych latach 2005-2007 ja sobie nie wspominam najścia na redakcję żadnej gazety. Ich nie wiem, może źle, może ja mam złą pamięć, to proszę mi przypomnieć. Nie pamiętam też, żeby dziennikarze byli zatrzymywani. Chyba, że nie pamiętam. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Jeszcze przed godziną 13. Tak na krótko, bo wiem, że pan ma... O 13 mam posiedzenie w sądzie. Obowiązki. I tak. To spróbujemy jeszcze przed 13 dosłownie na kilka dobrze. Minut. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Kruszyński jest moim gościem, karnista. Dziś pytanie, czy państwa zdaniem działania policji wobec dziennikarzy należy potępić? 7 trójek na początku, 22. Po południu za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na państwa telefony. Trzy minuty prawie po południu. Czy działania policji wobec dziennikarzy należy potępić? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Zbigniewie, halo? Witam, panie Kubusiu. Dzień dobry. Ja bym powiedział tak, policję mamy taką, jaką mamy. Nie wiem, czy pan wie, ale tajemnicą Poliszynela jest to, że komendantów policji nadaje się z ramienia partyjnego, a nie z tego, co oni prezentują. Wszystkie funkcje, właściwe działania wykonuje jego zastępca, więc jakość zależy, ryba psuje się od głowy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć coś takiego, jeżeli można, odnośnie dziennikarzy. Ja nie mam nic przeciwko dziennikarzom, tylko wie pan co, ten najazd na tą Państwową Komisję Wyborczą odnośnie tego szybkiego podania tych wyników. Ja abstrakuję od tego, co tam zawiodło czy nie zawiodło, natomiast w TVN24BIS bardzo mi się podobała wypowiedź Wiktora Oświatyńskiego, który powiedział, nigdzie w naszym prawie nie jest zapisane, w jakim terminie Państwowa Komisja ma to może ogłosić wybory. To prawda, znaczy prawo określa słowem niezwłocznie, ale tak, cóż to znaczy niezwłocznie, nie wiadomo. To o tym rozmawialiśmy wczoraj. Ja uważam właśnie, że te wybory były pierwsze, w których naprawdę ludzie porządnie głosowali. Może poza jak małymi wyjątkami. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dzisiaj do wyborów samorządowych poszło nie partii, a sporo stowarzyszeń, różnych organizacji, takich wspólnot i tak dalej, zrzeszeń. Wie pan co? Ja uważam, że wybory samorządowe w ogóle nie powinny być partyjne. Panie Adamie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Witam. Witam pana. Ja chciałem powiedzieć, że większość Polaków żyje w takim matriksie, wydaje się demokracja i tak dalej. Teraz w tej chwili jest dosyć sporo zamieszania wokół tej sprawy, ponieważ jest to solidarność taka typowo branżowa. Dziennikarze ujęli się za dziennikarzami. Natomiast od lat represje bardzo... Jak pan wie, panie Adamie, nie wszyscy za wszystkimi. Zgadza się. Represje bardzo drastycznym represjom poddawani są szeregowi Polacy. Nikt o tym nie mówi. Takie fakty jak zaszczucie ze skutkiem śmiertelnym doktora Ratajczaka, zamotko zacytowanie test, które się komuś nie podobają, czy aresztowanie ludzi, skazanie za hasło nie przepraszam za jedwabne, czy protestowanie przeciwko żydowskiemu zbrodniarzowi, Baumanowi, użycie przeciwko tym ludziom brygady antyterrorystycznej, a następnie skazanie ich na najwyższe kary, pomimo tego, że potulnie opuścili salę. Czy chociażby ostatnia afera Teszkowa, za marsz po ulicy zostali zaatakowani demonstranci przez ZOMO i policjant, który się szczególnie zasłużył w pałowaniu tych ludzi, jest w tej chwili oskarżonym, uwaga, poszkodowanym, który oskarża spałowanych o pobicie. Ja przyznam, że nie pamiętam takiej sytuacji za komuny i mam prośbę, czy ja dobrze usłyszałem, że ma być pana gościem rzecznik prasowy Sokołowski Policji. Pan inspektor Mariusz Sokołowski, tak. Bardzo bym prosił o zadanie pytania panu policjantowi celebrycie, jak to było pod Skłotem, kiedy dziennikarz go pytał, owszem, dobrze, że atakujecie tych, którzy atakują Skłot, natomiast ci ze Skłotu rzucają butelkami z benzyną. Panie Adamie, ale dzisiaj troszkę inny wątek i zupełnie inna sprawa. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja się odniosę dokładnie do PKP-u i dziennikarzy, którzy tam byli. Jeżeli by chodziło, to był jeden dziennikarz z Telewizji Republika, czyli prawicowi, drugi fotoreporter z Agencji Prasowej, z Polskiej Agencji Prasowej. Znaczy było też i wielu innych dziennikarzy, ale kilka ekip. Ale inni z Czerskiej i z Augustówki zostali nieruszeni, bo mają pełne przyzwolenie tych władz na robienie tego, żeby tak właśnie robić. Tak pan to odbiera. 26 minut po południu. Krystyna Mokrosińska, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja uważam, że jeżeli dziennikarze wykonywali swoją pracę, bo tak twierdzą ich redakcje, no to w tym momencie nie należało im przeszkadzać w wykonywaniu pracy. Natomiast nie znam okoliczności, nie byłam świadkiem tego zdarzenia i trudno mi w tym momencie powiedzieć, czy policja zatrzymała, bo uznała, że oni nie wykonywali pracy, tylko robili zupełnie coś innego. Nie wiem. Jeżeli wykonywali swoją pracę, to niestety, ale nie powinno się używać jakiej, już nie mówię siły, ale w ogóle przeszkadzać im w wykonywaniu pracy. Panie Zbigniewie, witam pana. Halo? Halo? Słyszymy się? Witam pana. Witam Halo? Pana. Tak, tak, słyszę. Kłaniam się pana z Bydgoszczy, Zbigniew. Wie pan co, ja uważam, że podstawą demokracji, tak jak się mówi, są wolne wybory, ale też wolne i niezależne media, zarówno prasa, jak i inne dziennikarstwo telewizyjne. Dlatego uważam za ogromny skandal postępowanie policji w stosunku do tych dziennikarzy. Tym bardziej, że chyba widzieliśmy na zdjęciach czy w telewizji, że ci dziennikarze pokazali legitymację. I no, ze skandalem. Nie chodzi o to, jak pani powiedziała przed chwilą, że nie powinni, no, po prostu nie wolno. wolno robić tego z dziennikarzami i uważam to za ogromny skandal, tym bardziej, że jeszcze przed sądem mogliby ich wyprosić, ale sprawianie sprawy przed sądem to jest skandal i zaburzona atmosfera demokracji. Ja jestem oburzony takim postępowaniem policji. Dziękuję. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam pana. Jakieś nieporozumienie. Tak, być może to moja wina, bo źle wywołałem poprzedniego słuchacza z imienia. Bardzo może proszę. Może nie było wina, może była wiśniówka. To taki dowcip. Proszę pana, bardzo kiepski zresztą. Proszę pana, myślę, że co tak późno się zgłosiliście, bo to już jest bardzo głośna sprawa. Nie ma solidarności dziennikarskiej. Funkcjonariusze dziennikarscy, bo tak ich nazywam, właśnie wymienionych tam, ci z Cerski, z Augustówki, itd. To są zwykli funkcjonariusze, propagandziści, to nie są dziennikarze. W związku z tym nie stawili się dziennikarzem, chociaż Pawlicki no nie jest jakimś tam dziennikarzem znanym, jest to człowiek z nowej telewizji Republika, ale wszystko jedno. Ale panie Zbigniewie, po pierwsze tytułem komentarza tak? Dla mnie to nie ma specjalnie żadnego znaczenia, czy to są dziennikarze z tej redakcji, z tamtej, z tej telewizji, czy z tej. To po pierwsze, a po drugie powiedział pan, że późno się zgłosiliśmy. No cóż, uznałem, że najpierw należy, czyli wczoraj, porozmawiać po prostu o wyborach. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry. A ja pójdę tokiem myślenia pana profesora, nawet bardzo dokładnie tym tokiem, bo z jednej strony stwierdził, że dziennikarze mają prawo rejestrować popełnienie przestępstwa, no bo tam było jakieś popełnienie przestępstwa i mają, i wtedy nie jest to naruszeniem tego miru domowego. Natomiast z drugiej strony posłużył się przykładem nieproszonego gościa, u pana redaktora zresztą. I co by było, gdyby wtedy właśnie z panem profesorem przyszedł dziennikarz i ten dziennikarz rejestrował właśnie te postępowanie pana profesora, który nie byłby w tym czasie gościem proszonym przez pana. Pan by chciał wyprosić jego poprzez działanie na przykład policji, służb porządkowych, ale również nie chciałby pan widzieć przy tym tych dziennikarzy. Jakby pan na to wtedy patrzał? To byłoby wtedy naruszenie miru, czy tylko rejestrowanie przestępstwa przez tych dziennikarzy? Naruszenie byłoby, posługując się tym pana przypadkiem, podług wypowiedzi pana profesora, przez pana Kruszyńskiego, a nie przez dziennikarzy. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Myślę, że zatrzymanie dziennikarzy podczas wykonywania pracy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej było niezrozumiałe. Policja nie powinna zatrzymać tych dziennikarzy, a nawet kiedy w werworze akcji, która miała miejsce w PKW, zostaliby zatrzymani na chwilę przed policją, to będzie zostali natychmiast zwolnieni, dlatego że przecież z czego co wiem, ja nie byłem na miejscu, nie stawiali żadnego czynnego oporu, nie złamali żadnego innego prawa, bo oczywiście też trzeba jasno powiedzieć, że dziennikarze nie są poza prawem. Jeśli policja żąda opuszczenia budynku z jakichś powodów, to trzeba oczywiście opuścić, ale dziennikarz opuszczając budynek ciągle wykonuje swoje obowiązki, więc policja nie spisała się tutaj, mówiąc delikatnie, najlepiej. I dobrze się stało, że pani minister Piotrowska powiedziała, że wypracuje bardzo szczegółowe przepisy dotyczące współpracy w tego typu sytuacjach między policjantami a dziennikarzami. Ja myślę, że przede wszystkim one powinny się skupić na tym, żeby przypomnieć policjantom, jakie są prawa dziennikarzy. 29 minut pozostało do 13. Nietypowo, bo na żywo w moim studiu inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji, ale pan inspektor zażyczył sobie, aby w tej formie porozmawiać. Witam pana. Zgodnie z prawem prasowym dziennikarze w takich sytuacjach, o sytuacji mówimy oczywiście z Państwowej Komisji Wyborczej, podlegają specjalnej ochronie. Mają prawo do zbierania informacji. Mają prawo do zbierania informacji takich, które potem przekazują słuchaczom, telewidzom, także swoim czytelnikom, mogą przebywać w miejscach, nawet takich, w których łamane jest prawo, w którym dochodzi do na przykład zakłócenia miru domowego. To pana nie przekonuje? W trudnej sytuacji byli policjanci tam na miejscu w Państwowej Komisji Wyborczej, bo mamy tutaj konflikt dwóch praw. Z jednej strony prawo właściciela obiektu, administratora obiektu do tego, że to on decyduje o tym, kto przebywa w tym miejscu. Mhm. Ten właściciel w pewnym momencie wzywa policję, żąda, by opuściły ten obiekt wszystkie osoby, w tym także mówi dziennikarze, nie życzę sobie nikogo. Jest czterokrotne wezwanie nagrane do tych osób, które są w środku, a z drugiej strony prawo dziennikarza do tego, żeby relacjonować to, co się tam dzieje. I nagle policjant jest tu w środku i musi rozstrzygać, które prawo jest ważniejsze. Jest publiczne wezwanie policji do tego, żeby działała przed administratora obiektu. Ale tu z całym szacunkiem, ja rozumiem, że to jest stres, rozumiem, że sytuacja jest wyjątkowa, ale tutaj karniści, prawnicy, organizacje dziennikarskie, osoby znające dogłębnie prawo prasowe nie mają wątpliwości. Nie mają wątpliwości. Osiem wezwań wygłoszonych publicznie. Okupujących tego, miejsce. No to jest problem. Jest zasadna. Proszę zauważyć. O tyle działania wobec dziennikarzy nie. Ja powiem tak, różne opinie na ten temat słyszę. Jeśli była tak sprawa tak prosta, to dlaczego sąd w sobotę nie podjął decyzji o tym, by od razu powiedzieć, są państwo wolni w takiej sytuacji. Ja chciałbym, żeby ta sytuacja zakończyła się dobrze z punktu widzenia dziennikarzy tam relacjonujących to zdarzenie. Natomiast też staram się postawić w roli policjanta, który nie wie, kto jest dziennikarzem, a kto jest dziennikarzem politykiem, bo proszę zobaczyć, że mamy tam do czynienia z osobami, które przyszły protestować, a które podają się za dziennikarzy, mają legitymacje prasowe, ale są uczestnikami zajścia, uczestnikami okupacji. No i proszę zobaczyć teraz, jak ja słyszę, że... Natomiast tutaj, policjanci mieli wątpliwości. Fotoreporter? No, ci policjanci... Fotoreporter, który robi zdjęcia, który nie krzyczy, nie wzywa do okupacji, nie jest czynnym uczestnikiem zajścia, robi zdjęcia. Ja chciałbym zapoznać się najpierw, że mógł się wypowiedzieć w tej sprawie z materiałami postępowania i z tym, co jest w zeznaniach jednej i drugiej osoby, co jest w zeznaniach poszczególnych osób, które tam są na miejscu i wtedy by mógł tego typu sądy wygłaszać. Natomiast ja powstrzymałbym się od takich komentarzy jeszcze do czasu rozstrzygnięcia to przez postępowanie sądowe i na przykład przytoczę tutaj słowa wypowiedziane przez redaktora Żakowskiego wcześniej, które mówi o tym, że mamy tutaj właśnie do czynienia z problemem, jakim jest właśnie funkcjonowanie tych dziennikarzy, którzy zajmują się relacjonowaniem, a tych dziennikarzy, którzy pod płaszczykiem dziennikarstwa uprawiają politykę. W momencie, kiedy też słyszę tu głosy, że osoby, które zostały wyprowadzone na zewnątrz, no, powinna być część z nich zwolniona, to proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji znowu staje policjant, którym podjąć decyzję, to tą osobę, która ma legitymację prasową, zwalniamy, a tą inną zostawiamy. I za chwilę jest zarzut do policji. Dlaczego tych tak traktujemy, a tych inaczej. Jeszcze raz powiem, trudna sytuacja, czekamy na to rozstrzygnięcie sądowe i także rzeczywiście wczoraj spotkaliśmy się już w Polskiej Agencji Prasowej z szefostwem, nawet tutaj taka propozycja padła do tego, żeby wspólnie wywołać taką debatę na temat granic tego, gdzie jest granica do przestrzegania prawa, a granica do relacjonowania przez dziennikarza, tak aby ten dziennikarz nie był poza prawem. Chcemy te zasady wypracować. Jeszcze jedno pytanie, dlaczego zostali zatrzymani akurat ci dziennikarze, a inni nie, bo w siedzibie PKW były i inne ekipy telewizyjne. Pan mówi o tych wątpliwościach. Troszkę to, pan wybaczy, inspektorze, nielogiczne. Aczkolwiek rozumiem, że pana taka rola, aby bronić funkcjonariuszy. Mówi pan o wątpliwościach, którzy dziennikarze wykonują swoje obowiązki służbowe, a którzy są czynnymi uczestnikami zajścia. Czyli należą do grupy okupantów. Ale takiej wątpliwości na przykład wobec ekipy TVN24 policja nie miała. Dlaczego? Jeszcze dzisiaj rano, żeby panu logicznie to wyjaśnić, żeby pan logicznie zrozumiał, jeszcze dzisiaj rano rozmawiałem z komendantem, który był tam na miejscu, z komendantem ze Śródmieścia. On mówi, na początku wyprowadzaliśmy osoby, które były za stołem, które były tam wynoszone jeszcze, które były wyprowadzane z tego miejsca. Potem kolejny raz pada, jeszcze raz prośba o to, żeby usunąć się z tego miejsca. Między innymi ekipa TVN24, której zwraca uwagę policjant, opuszcza to miejsce, no i tak naprawdę pozostaje TVN24, przy czym ja podkreślam, mieli prawo tam być i bardzo dobrze, że tam byli, ponieważ rejestrowali wydarzenia, a które poznaliśmy. Ta ekipa opuściła to miejsce jako jedna z ostatnich, zwłaszcza, że filmowali również moment zatrzymania pana Tomasza Gzela z Polskiej Agencji Prasowej. Zgadza się? Wychodząc z redakcji. Zgadza się. Wychodząc z On był miejsca. Wyprowadzany już z sali. Ekipa TVN24 to już na wejściu rejestrowała. Bardzo dokładny opis po kolei, minuta po minucie. Mam z tego, co to jest na kamerach, na 7 kamerach policyjnych także, które tam były, które to relacjonowały, no, ale, także z tych zdjęć, które są. Ale ja nie minąłem się z prawdą. Ja jeszcze raz powiem, ekipa sama. Dzisiaj mam relację bezpośredniego, to świadka, który tam był, który mówi mi w tym momencie, że sam prosi ekipę o wyjście. i ekipa wychodzi w tej sytuacji. Jeśli jest pytanie do jednego z dziennikarzy, że pan, proszę, żeby pan wyszedł. Nie, nie, nie. I nagle, proszę zobaczyć, nie ale mamy... Się. Ale, nie rozumiemy się. Panie redaktorze, zatrzymuje ale pan mamy, fotoreportera mamy Polskiej relacje, Agencji Prasowej. Ale, to, pana ale proszę Agzela. Mi pozwolić na... Nie ma takiego takiej uwagi do ekipy telewizyjnej, która to filmuje. Ale proszę mi zobaczyć, czytam ja mówię o kolejności jednego, zdarzeń. Czytam wypowiedź jednego z dziennikarzy, który bardzo mówi... Bardzo proszę. Wychodząc z sali, chciałem jeszcze prosić dowódcę akcji o wypowiedź do kamery. Wtedy wydał polecenie zatrzymania mnie, po czym odwrócił i wyszedł. Tak, w tym momencie wypowiedź reportera Telewizji Republika. Też dziennikarza czytałem, w tym momencie, tak? Proszę zobaczyć, jak to może sparaliżować też działania policji w takiej sytuacji, gdyby każdy dziennikarz, w momencie, kiedy policjant podejmuje czynność zgodnie z prawem, był pytany przez dziennikarza o to, co on robi i dlaczego. Na zewnątrz są osoby, które są odpowiedzialne za kontakty z prasą. Tam idziemy, tam się wycofujemy, tam rozmawiamy. Tu, skoro właściciel sobie tego nie życzy, no to dowodzący działaniami przyjęli i było takie wezwanie do policji, opróżniamy ten budynek. Jeśli ktoś się do tego nie stosuje, no jest ten artykuł 193, który no wyraźnie o tym mówi. Ja nie chciałbym, żeby dziennikarze zostali skazani za złamanie tego miru domowego, bo jednak wydaje mi się, że wykonywali tutaj swoje funkcje. Natomiast pytanie, gdzie jest granica pomiędzy wykonywaniem funkcji dziennikarskiej i korzystania z prawa prasowego, a gdzie jest granica do tego, co jest ochroną do miru domowego. Manifestacji. Niektórzy są pewni, że tu jest problem, tu zgoda. Ale wie pan, jeszcze w całej tej sprawie, bo obiecałem słuchaczom, że o to zapytam, może chodziło także o coś innego w tej interwencji. Może by chodziło o to, aby przykryć po prostu własne błędy. No, policja nie potrafiła ochronić siedziby PKW, jak się okazało, podczas manifestacji. Groźna sytuacja, prawda? Bo pan obserwował, miał pan doniesienia zapewne, że ludzie gromadzą się przed kancelarią premiera. A czy pan wie, gromadzą że... się przed PKW. Wie pan, ja nie jestem analitykiem i nie znam się na pracy policji, ale przyznam, że mnie do głowy by przyszło, że po pierwsze wzmocniłbym ochronę Państwowej Komisji Wyborczej. Że wy takich działań nie podjęliście. Muszę powiedzieć, dlaczego? Że bardzo często mamy do czynienia z wypowiedziami osób, które mówią, nie znamy się na policji, ale... I potem podają różnego rodzaju wnioski. Nie wiem, czy pan wie, ale w momencie, kiedy policjanci byli na w środku nie wiem, redakcji... Cóż to za argument? Proszę o pozwolenie... Cóż to za argument? Ale czy pan chce usłyszeć odpowiedź, czy nie? Bardzo proszę. Nie wiem, czy pan wie, ale wtedy, kiedy policjanci byli nawet jeszcze w redakcji, kiedy było to drugie wejście osób, które... wtargnęły do środka, tak. Rozmawialiśmy z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej. Jeszcze wtedy poproszono nas o opuszczenie tego obiektu, że my tam nie jesteśmy potrzebni, że oni rozmawiają z tymi ludźmi, że jeszcze to są goście Państwowej Komisji Wyborczej. Kiedy proponowaliśmy wcześniej także ustawienie inny sposób zabezpieczania, mi powiedziano nie, to jest obiekt użyteczności publicznej, tam każdy może wejść, więc zaproponowaliśmy, zostawiamy wam jednego człowieka. Jeśli będzie tylko taka potrzeba, prosimy o wezwanie, wejdziemy do środka. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Wchodzi jeden oddział policyjny do środka, przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej mówi, nie jesteście tu potrzebni. Nic się nie stało, my panujemy nad sytuacją, proszę o opuszczenie budynku. I policjanci wychodzą. Czyli sugeruje pan, że obiekt Państwowej Komisji Wyborczej to nie jest obiekt należący do administracji publicznej i nie trzeba go ochraniać, należy, zwłaszcza natomiast, w sytuacji no jednak zagrożenia. Należy, natomiast obiekt ten ma administratora, obiekt pan, ten ale... wynajmuje firmę ochroniarską, która również tam jest i jeżeli administrator mówi, nie życzę sobie tego, żebyście tu byli znowu, to my jesteśmy w trudnej sytuacji, bo my przyjęliśmy sposób zabezpieczenia związany z patrolami i rozmieszczeniem sił obok tego budynku na wypadek, jeżeli będzie taka potrzeba, kiedy będziemy wchodzić na wezwanie administratora, będąc z nim w stałym kontakcie. Przyznam, że mam wątpliwości, no, bo moim ja zdaniem można... Takowych. A ja mam, bo można moim zdaniem ochraniać budynek, nie wchodząc do niego i nie... Ale też powiedziano nie, nam, nie że będziemy... Nie ale powiedziano nam w siedzibie wówczas, PKW. Że będziemy w tym momencie mieszać się w konflikt o charakterze politycznym i lepiej, żeby tam policji nie było, bo będzie to uznane za prowokację ze strony policji. Więc, drodzy państwo, my jesteśmy w trudnej sytuacji w tym momencie, bo wtedy to policjant ma podjąć decyzję, którą dzisiaj prawnicy będą zastanawiać się miesiącami. Czy można było, czy nie? Policjanci tyle czasu nie mają. Wrócimy do rozmowy. Za kilka minut inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji, jest moim gościem. 7 trójek na początku, 22. Let's get on. zdaniem pana Adama dziennikarze i tak stoją ponad prawem. Tym bardziej, że coraz więcej z nich jest politycznie uzależniona. Już nie wspominając o ich klasie. Coraz częściej żenującej może pan odważyć się kiedyś zrobić temat media w Polsce. Mam wrażenie, że taki temat już kiedyś podejmowaliśmy. Dziś pytanie, czy działania policji wobec dziennikarzy należy potępić? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Ireneuszu, witam, halo. Tak, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, tak pokrótce do tego pańskiego ostatniego komentarza o upolitycznieniu dziennikarzy, to jak mamy... To komentarz pana Adama Słuchacza. Tak, no dobrze. To jak w takim razie, co sądzić o dziennikarzach TVN-u, o Stokrotce, o proszę pana, panu Michniku, czy to nie są upolitycznieni ludzie? Ich jakoś nikt nie aresztuje, tylko tych, którzy bronią się naprawdę zagrożonej wolności wyborczej w tym kraju. Przecież od 7 lat my tu mamy już taki otwarty marsz PRL-u, a jeśli, proszę pana, nie uda nam się opanować tego, co się dzieje przy urnach wyborczych i już po zamknięciu lokali, i jeśli ta władza, która jest i tak bardzo nie chce oddać władzy, proszę zobaczyć, w sposób pokojowy, ludzie chcą ich odepchnąć, co się dzieje, cuda nad urną. I jeśli nam się naprawdę nie uda z tym nic zrobić i ci ludzie przejdą za rok wybory w ten sam sposób, to proszę pana, to już będzie nawrót stalinizmu. To takie akcje policyjne to będą rzeczą normalną. Cenzura, brak wolności słowa i prewencyjne aresztowania. No tak niestety czarno to widzę. Dziękuję. Nie sądzę. Myślę, że sądząc nawet po wypowiedzi pana inspektora Sokołowskiego, jednak sporo refleksji jest po tych działaniach również wśród policji. Dariusz Zbroja, Zespół Prawa Karnego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik zwróci się do komendanta stołecznego policji o udzielenie stosownych wyjaśnień tej sprawie, a także będzie monitorował postępowanie sądowe przed sądem rejonowym dla Warszawy Śródmieścia i będzie sukcesywnie prosił o informacje o stanie tego postępowania. 7 trójek na początku 22. Panie Rafale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy pan rzecznik będzie gościem przed 13 jeszcze? Tak, no, naturalnie, już. Tak. Panie Kudo, chciałbym się odnieść do stosowania rzecznika, ponieważ no niestety mija się z prawdą. Wiem, że jest w bardzo trudnej sytuacji, bo musi tłumaczyć zachowanie policjanty, które to karygodne, skandaliczne. No to nie ulega wątpliwości, jeśli chodzi o redaktora Pawlickiego. Ten moment zatrzymania jest na stronie, już pan ogląda ten filmik, zatrzymania pana redaktora Pawlickiego na stronie Republiki. Widziałem, tak. I co w związku z tym, jak pan... Tak? Co miał w ręku pan redaktor Pawlicki, gdy słyszała niego policja? Miał mikrofon, więc jeśli ktoś ma mikrofon, za nim stoi kamerzysta, więc taki policjant podchodzący do redaktora, stojącego z mikrofonem i za nim jest kamera, to nie ma wątpliwości, czy on jest po prostu dziennikarzem, który bierze udział... Wykonuje swoje obowiązki, czy też bierze udział w zejściu. Na tym filmiku widać jest moment, gdy policjant mija dziennikarza TVN24, który stał bliżej policji. O tym rozmawialiśmy za 13 minut, godzina 13. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Nie każde działanie dziennikarzy należy osłaniać, bo ludzie, którzy uczestniczą w akcjach, będą dziennikarzami, moim zdaniem nie mają do tego prawa. Stają się po prostu zwykłymi obywatelami. Problem jest wtedy, kiedy dziennikarze pełnią swoje obowiązki służbowe i są represjonowani przez policję. To się wydarzyło ostatnio. Mówię o dwóch osobach, o fotoreporterze PAP-u i dziennikarzu Telewizji Republika, którzy uczestniczyli wyłącznie w realizacji telewizyjnej i fotograficznej na temat tych wydarzeń, którzy zostali zatrzymani. Tutaj my jako środowisko musimy powiedzieć stanowcze nie. Pan Stanisław, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Kubo. Witam. Ja całkowicie się nie zgadzam z wypowiedzią pana Hraboty. Jest to wypowiedź typowo korporacyjna. Mm-hmm. Uważam, że dziennikarz ma takie same obowiązki jak każdy inny obywatel, jeśli chodzi o wysłuchiwanie i stosowanie się do poleceń policji. To jest jeden temat. A drugi temat, panie Kubo, błagam pana, aby pan umożliwił to, żeby interlokutor pana mógł odpowiedzieć na pytanie. W pana rozmowie dobrze, zbyt aktywny jestem. Sokołowskim, no tak nie było. A pan przecież słynie z tego, że jest pan niezwykle kulturalnym, odpowiedzialnym. Bardzo przepraszam, może poniosły mnie emocje, ale wracając do meritum pańskiej wypowiedzi, trudno oczywiście, żeby dziennikarz stał ponad prawem. Niemniej dziennikarza chroni prawo prasowe i w tym przypadku i w tych okolicznościach jest osobą uprzywilejowaną. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja po raz pierwszy mam okazję się dodzwonić, ale bardzo się z tego cieszę. Panie Kubo, ja myślę, że to jest jakby kwintesencja to, co się stało w Państwowej Komisji Wyborczej. Oprócz oczywiście najścia, które było nielegalne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to jest moim zdaniem taka kwintesencja tego państwa, z którą mamy do czynienia już od wielu lat, poprzez wszystkie afery, które są przed nią ukrywane. Wpisuje się po to doskonale wymiar sprawiedliwości i teraz policja. I tak jak pan wspomniał, są dziennikarze, którzy zostali zatrzymani i byli dziennikarze, którzy nie zostali zatrzymani. A jako kończę swój wywód, no przeraża mnie to, co słyszę od pana rzecznika Sokołowskiego. Panie rzeczniku, to wystarczyło zrobić jedną rzecz, powiedzieć po prostu przepraszam, popełniliśmy błąd i koniec kropka, a nie budować jakieś tezy do rzeczy, które są nie do obronienia. Dziękuję bardzo. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, halo, tu Trójka. Witam. Chciałem tylko króciutko zająć stanowisko. Stała się rzecz, jaka się stała. Żyjemy w państwie prawa. Jeżeli został popełniony przez policję błąd, zostaną ci ludzie, mam nadzieję, pociągnięci do odpowiedzialności. Całe to bicie piany na temat dotrzymania dziennikarzy uważam za zupełnie bezcelowe. Są ważniejsze kłopoty w tym kraju. I jeżeli został popełniony błąd, tudzież przestępstwo przez policjantów, przekroczenie uprawnień, powinni zostać osądzeni, skazani. Tyle w temacie. Na koniec jeszcze Michał Rachoń, Telewizja Republika. Zatrzymanie dziennikarzy relacjonujących protest jest działaniem skandalicznym, którego dokonało państwo polskie, a nie po prostu policja, bo policja działa w imieniu państwa polskiego. Dziennikarze relacjonowali te wydarzenia i dziennikarze czterech różnych redakcji, większych, mniejszych, ale dbali o to, żeby obywatele byli poinformowani na temat tego, co dzieje się w Państwowej Komisji Wyborczej. Policja, agenda państwa polskiego, zatrzymała tych ludzi na 48 godzin, wytoczyła im procesy, pomimo tego, że bardzo dobrze wiedzieli, że mają do czynienia z dziennikarzami. To jest atak na wolność słowa, atak na wolność pracy i nic dziwnego, że zajmują się tym takie organizacje jak Human Rights Watch, czy Reporterzy Bez Granic, dwie międzynarodowe organizacje zajmujące się monitorowaniem podstawowych wolności demokratycznych. Za 9 już 13, ponownie na antenie, karnista, pan profesor Piotr Kruszyński. Witam raz jeszcze. Proszę tylko dodać jeszcze, że adwokat również. Adwokat, dobry, tak. W dodatku adwokat, który za chwilę ma obowiązki. Tak, to prawda. I inspektor Mariusz Sokołowski w studiu. Witamy ponownie, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Panowie, dzisiaj na pytanie, czy działanie policji wobec dziennikarzy należy potępić. 63% internautów odpowiada, że tak, 37%, że nie. Panie profesorze, sprawę rozstrzyga sąd, jak wiadomo. Przed nami przesłuchania świadków, bodajże w 26 dzień listopada, potem 5 grudnia. Czy dziennikarze będą mogli dochodzić swoich praw, jeśli okaże się, że sąd oddali zarzuty? No przede wszystkim, jeżeli sąd uzna, że zatrzymanie dziennikarzy było bezpodstawne, dziennikarze mają prawo wtedy domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie słuszne zatrzymanie i myślę, że tak właśnie będzie. No, nie wiem, ja oczywiście nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu. To w obu instancjach, bo przecież rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji będzie nieprawomocne. Natomiast no, ja jestem cały czas utwierdzony w przekonaniu, że jeszcze raz powtarzam, o ile interwencja policji w stosunku do tych osób okupujących gmach Państwowej Komisji Wyborczej była uzasadniona, co do tego no, nie ma wątpliwości. O tyle wobec dziennikarzy, którzy nie byli zaangażowani w tę aferę, w to zdarzenie, a tylko relacjonowali, była całkowicie nieuzasadniona. Oczywiście ja może tak daleko nie szedł, jak pan redaktor z Republiki, że to jest zamach państwa polskiego, cały ingremium na wolność klasy, ale no na pewno te działania policji uważam trzeba zdecydowanie potępić wobec dziennikarzy, którzy nie brali udziału w akcji, a tylko byli obserwatorami. Wątpliwości tak. Ma wciąż pan inspektor Sokołowski. No, znaczy, jego prawo. Ja czekam na postępowanie sądowe i także dużą nadzieję mam na dyskusję ze środowiskiem dziennikarskim również. Gdzie jest ta granica pomiędzy prawem do relacjonowania, prawem do wykonywania swojego zawodu, a gdzie jest ta granica dotycząca szanowania prawa drugiego człowieka, w tym także administratora obiektu? To musimy wypracować. Jeszcze raz przypomnę, panie to było łącznie 8 wezwań do opuszczenia wszystkich dziennikarzy, również 4 wezwania przez administratora, 4 przez policję. Dopiero wtedy jest działanie policyjne. Jak dobrze zrozumiałem pana inspektora Sokołowskiego, proszę poprawić, jeśli pobłądzę. Chodzi na przykład o taką oto sytuację, że dziennikarz występuje w dwóch rolach. Z jednej strony jest dziennikarzem, pracuje na etacie, ma legitymację. Zawsze tą legitymacją może się zasłonić, zawsze może powiedzieć, że oto wypełnia obowiązki służbowe, a jednocześnie z obserwacji wynika, że jest jednoznacznym uczestnikiem zajścia. Co wtedy? To jest do mnie pytanie, czy do pana inspektora? Tak, do pana, panie profesorze. Do mnie. Jeżeli rzeczywiście jest tutaj jakieś pomieszanie ról, to znaczy dziennikarz, korzystając z tego, że ma legitymację dziennikarską, że ma akredytację, czynnie uczestniczy w zdarzeniu i na przykład, no nie wiem, no wykrzykuje jakieś hasła przeciwko Państwowej Komisji Wyborczej, która pracowała fatalnie, ale to nie jest sprawiedliwe nikogo do rzucania obelg na członków Państwowej Komisji Wyborczej, to wtedy, moim zdaniem, on przestaje być dziennikarzem, a staje się uczestnikiem tych zdarzeń i wtedy ma prawo policja działać. Natomiast słyszałem to, co mówił pan redaktor, że 8 razy policja wzywała do opuszczenia tego pomieszczenia. Pan inspektor, znowu, tak. Jeżeli wie... Słucham? Pan inspektor, tak, bardzo proszę. Pan inspektor, przepraszam. Natomiast tak, powtarzam jeszcze raz, ja zdania nie zmieniłem, że jeżeli dziennikarz jest tam wyłącznie po to, żeby filmować zdarzenie, po to, żeby opinia publiczna, cały kraj mógł wiedzieć, jak to zdarzenie przebiegało, jest absolutnie wiernym obserwatorem, nie włącza się czynnie w żadne akcje, to moim zdaniem policja absolutnie nie powinna tego dziennikarza zatrzymać, a jeżeli go nawet zatrzymała, potem wylegitymowała, powinna go puścić. Natomiast przetrzymywanie 48 godzin, no nie. To nie jest działanie praworządnego państwa prawnego, nie chcę używać tam ostrych słów, ale uważam, że policja naprawdę przesadza i to gruba przesadza i to nie po raz pierwszy. Czy zatrzymanie, panie inspektorze, dziennikarzy w areszcie, a było pana zdaniem uzasadnione? W takiej sytuacji podjęto decyzję tam na miejscu w Komendzie Śródmiejskiej, że będzie to postępowanie w trybie 24-godzinnym, czyli to sądu po 24 godzinach. Też będziemy można było ich puścić. No, że to trafi, wtedy mamy zatrzymanie, jest po godzinie, po północy czynności od rana są wykonywane z kolejnymi osobami również, żeby można było szybko doprowadzić to do sądu. Czy to był błąd, czy nie? Ja jeszcze powiem, czas ale na tą refleksję pozostanie. Że policjanci ze nie swojego musieli, punktu widzenia nie wolałbym, musieli podejmować takiej wolałbym, decyzji. Wolałbym, że już do tego doszło, żeby jednak nie byli zatrzymani w policyjnej izbie zatrzymań i niech to idzie w trybie normalnym już w tym momencie i niech ten sąd w takiej sytuacji podejmie decyzję, ale jeszcze raz powtarzam, to nie była aż tak prosta sytuacja. Czyli zgadza się pan z tym, że ten środek zapobiegawczy był przesadzony? Przy tym postępowaniu, które zastosowano, no wydaje się, że dla prowadzących postępowanie było to w tym momencie, była to konieczność. Czy takowa była, czy nie? Jest postępowanie kontrolne w tym momencie. My także to ustalimy. No cóż, panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję w studiu inspektor dziękuję. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Przez telefon na antenie profesor Piotr Kruszyński, karnista. Ja życzę państwu miłego dnia. Usłyszymy się jak zwykle jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Dzisiaj o 11:50 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując inoksową lodówkę marki Samsung z wyświetlaczem, zapłacisz jedynie 2399 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju.